فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم. واسنو بيا دلتا دا خلق دو كسمكي يو خلق ها خلق شي دا شرح الصدر سوي الله دا هو سنا هغا واضح كري. وأفمن أيا هغتوك شرح الله شي فراق كري خلاص كري نو على صدره سنا دا للإسلام إسلام لرا نو فهو على نور دي پر يو نور وي من ربه دا جانب سد رب دا دي پر نور وي. وزد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سا غواي واي واي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم سخ چا دا دو آيات پشتنا وكرنا نو پا دي و روايات كدا رأي شاء عليه الصلاة والسلام اغا جواب دا ورقي اغا وعلا والش دا نور دا ايمان فزركي دا انسان داخل سي إذا دخل نور الإيمان في قلب الإنسان نشرح صدره لفهم أحكام الدين نشرح واضح في فراخ صدره سند جسدي لفهم أحكام الدين فارد فهم الأحكام الدين فارد الدين أحكام شزد قالت ألتيها نور الإيمان فذكي أو سهل عليه عملها عمل فرد بني أصالح تأنو أخرى وزحطي عمل فرسان يولي فرها عمل شوق راجي خندر كي المنسك والورت آسان روجان والورت آسان زكاة ورك والورت آسان أو كدا شوية شي ألتيا هغا نور دا إيمان فذلكين دا شي مكمل ني داخل سو نوبارة دا إسلام دا أحكام وفهم دا هم ودا تزورور كي نو هغا فهم دا أحكام وهم نشي كوالي هغه چې پوښتنه ځنې وکړي نه هېڅ شی نه ورته معلوم د اسلام د احکامو او سرات دی چې دی مسلمان هم وسی شي او عمل ډېر پر ده باندې تکلیف وي ډېر پر ده باندې مشقت وي نو دغه هغه وضاحت شرح الصدر سو. عبدالله بن مسعود عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي دغه څوک چې دا شرح الصدر یې دا ابوبکر صدیق دی یعنې دا یې د هغه یو مثال بیان کړي نو دا ابو بکر صدیق چې دی د ده دا سنا د اسلام دپاره هغه واضح سوې ده. او بل روایت د دغه عبدالله بن مسعود سره دي هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیات ووایه افمن شرح الله صدره للاسلام. نو بیا موږ پوښتنه ځینې وکړله چې موږ ورته ویلی چې یا رسول الله دغه شرحه څنګه وي کیف انشراح صدری دا انشراح د صدر یې څنګه نو ده راته وویله چې هغه انشراح د صدر یې دا وي نو اذا دخل نو النور القلب چې نور د اسلام هغه وزړه ته ورداخل شي نو انشرح و انفسح دا سینه پراخه شي او سینه خلاصه شي نو باره په هغه کې دغه فهم د دې احکامو راځي او عمل و دې سړي ته اسانه کېږي لکه مخکې چې تیر شو. نو بیا دا صحابه د ده څه پوښتنه دا دې علامات وکړله چې علامه د دغه به څه شوي چې نو د دغه سینه اسلام ته خلاصه سوې ده. نو ده ول علامه یې دا ده الانابه الى دار الاسلام دا یا او التجافي عن دار الغروب دا یې دوه والتعقب للموت قبل النزول دا یې درې دغه درې علامات یې یو د ده توجو رجوه هغه واغا دار خل تاوی دا آخرت تاوی دا آخرت تفار عمال تاوی دا آخرت تفار کوشش تاوی او دوام آیا داوی دای دا دیدار سا دا غرور هغا گوشای دا هغا سا خدای دوری هغا تا یداش توجو نی تا چی نیوی چی گر دو عمر دا دنیا پا اسبابو کسی ورکوی آنو هغا دا دنیا پا اسبابو پسیوی مصحار چین سپیدی کیجی دی روان چین دا مخصوصاً کور ته راځي دا د ته کار وي هغه چې نه وي او درېیم دا وي وځان ځان یې و مرګ ته برابر کړی وي مخکې تر مرګ نه چې مرګ لا نه وي راغلی د ځان ورته برابر کړی وي لکه سړی چې اوس یو سړی دی هغه په سفر ځي نو دغه د سفر وخت ته یم چې هغه کوم پیسې پر دې ځای لار کې په کار کېږي هغه خامخا دی ورته جمع کوي او هغه څو چې کالي هلته غواړي دوه جوته درې جوته کالي وي هغه دی برابروي کم شی چې هلته په کار وي هغه ته یې ورته برابرې وي دې و مرګ ته داسې ځان برابر کړی نو چې بس خپل هغه غوټه یې ورته جوړه کړې وي نو دا چې دی دا علامه د دې شرح الصدر ده چې د دغه سړي سینه نه دپاره د اسلام واضح شوې ده نو اوس الله وایي افمن شرح الله آیا هغه څوک چې واضح کړی وي خدای صدره سینه یې للاسلام فهو على نور دی پر نور من ربه د جانب بس در رب ده ده نو دا سړی داسې دی کمن ليس یا کمن لم یشرح صدره للاسلام لکه هغه سړی چې د هغه سینه دپاره د اسلام واضح شوې نه وي بلکې د هغه زړه داسې وي لکه ډبره سینه یې داسې وي لکه ډبره د اسلام ته د اسلام ته داسې تنګه وي لیکن د دنیا دپاره یې بیا سینه دونده پراخ وي داسې وي چې بر د عمر یې د هغه دنیا په شانو کې د ده فکر وي د دنیا د هر شي پوښتنه چې ځینې وکړي د هرې معاملې پوښتنه د ځینې وکړي دی بس په هغه پوهېږي چې په دې کې ګټه ده په دې کې تاوان دی نو په هغه کې یې داسې نه هغه سینه خلاصه وي لیکن د جن د عمر پوښتنه چې ځینې وکړي بس دی ساکت پاتې شي په هغه کې داسې دا سینه بند وي نو دا سره برابر نه دي برابر ولې فویل دا به اوس بره یو دلیل شي د دغه عدمې برابرۍ ولې فویل ویل دی ویل خو یا نوم د شلیت او یا دا کلمه د عذاب ده عذاب دی للقاسیتی هغه کسانو لره القاسیتی قلوبهم چې کلک وي زړونه د دوی من ذکر الله د ذکر سه د خدای کلک یعنی هغه د الله ذکر نه قبلوي هغه چې هر څه ورشي اوس لکه پر ډبره باندې چې اوبه راایلکي دا ډبره د اوبو څه کلکه ده نو دا ډبرې ته اوبه نه ورننه وځي چې نه ورننه وځي نو ډبره هم شی نه شین کوي خو هلته د اوبه نه ورننه وځي او هر چې لوټوي نو لوټې ته خو اوبه ورننه وځي نو هغه قرار اوبه یې سره خښته کړي نو بیا دغه لوټه کې په مابین چې تخم ور واچوې هغه هغه تخم هم شین کړي اولئک دا کسان فی ضلال مبین فهذا خطا ښکاره کړي الله خدای نزل احسن الحديث كتابا متشابها الله خدای نزل ما جل کړی دی احسن الحديث هذا احسن دا حدیث چې دا قران دی کتابا دا به بدل چې دا کتابا کتاب متشابها متشابه متشابه دا چې بعضی آیاتونه دا هغه بعض سره مشابه دي په بلاغت او فصاحت کې دغه رقم په کیسه سکین دغه رقم په وعیدات او وعدو کې مثانیه او داسې کتاب چې هغه مثانی دی یعنی مقرر نو داسې چې په هغه کې وعید هم دوه واره سوي یو دی وعید راغلی بل دی وعد هم دغسې وي کیسه چې هم دغسې وي تقشعروا منه جلود الذین تقشعروا یکشعرار خو دغه ته وایي چې دا دوام په وخت کې چې وام پر راشي دا وریښتیان یې داسې شک شک ودرېږي دغه ته ویل کېږي نو دا هم داسې وي تقشعروا دا وریښتیان کلکېږي منه د ده سره جلود الذین د پوستو د هغه کسانو یخشون ربهم چې بیریږي د الله سره دا وعیدات و وعدونه دا شان چې په دې قرآن کې ورته ذکر شي دا وریښتیان یې د دې پوست داسې شک ودرېږي دوام ته دا د دغه کسانو ته چې د الله ته بیریږي چې د الله ته نه بیریږي هغه د قرآن آیاتونه هم پر هغه باندې څه تاثیر نه کوي ثم تلین جلودهم نو بیا نرم شي پوستونه د دوی و قلوبهم زړونه د دوی الى ذکر الله و ذکر سره خدای هغه و نو دلته د ذکر الله دا عبادت مرادي و عبادت ته د الله هغه ورته تابع بس د الله عبادت شروع کی د سړی کوي ذالی فدغه هد الله هدایت د خدای دی یهدی الله هدایت کی به فدغه سره من و هغه چاته اشاق و من یغلل الله هغه څوک چې گمراهی کی خدای فما نست له دلرب من هاد یو هاد نست یو هدی نست چې دا نو بل څوک هدایت ورکړي او فمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامه وسنو هغه بل جانب مخالف اوس ګورې عادت خو داسې وي چې یو شی سړي ته د مخ د طرفه سراشي نو دغه سړی دغه شی په لاسو ساتي دا د مخه سر اوس که څه هم دا طبیعت یې بس داسې دي که په دې لاس هغه شی نه ساتل کېږي د هغه شي سزا هم نه شي ساتلی لا هم بس یې طبیعت دغسې دی په هغه لاس سره هغه د هغه شي سزا هم ساتي اوس که سړی د ای خوا سه یو څو چې ولي دا مردک راشي پر دې مخ مسلي دی یې ویني نو دته چې هغه دی ویني بدستي دی ور لاس ورته داسې کوي چې دا پرې وګرځوي که لرګی د ای خوا راځي دی لاس ورته داسې کوي نو دغه سړی چې دا لاسونه یې خلاص وي نو دا لاسونه یې د ځان دپاره وقایه ګرځولي او چې لاسونه یې بند تړلي وي نو بیا خو هغه هر شي ته مخ ور مخ وي نو بس هغه مخ بند چې د ده دپاره وقایه سو نو اوس د کفارو دپاره دا مخ وقایه دی د عذاب د الله نو ځکه خو د ده لاسونه تړلي دي دی داسې تړلی و جهنم ته ور داخلېږي نو دا مخ د ده هغه وقایه سو هغه بس اول د ورو سره هغه ملاقه کېږي نو الله وایي افمن ایا هغه څوک یتقي چې دی ساتي خپل ځان بوجهې په مخ دا ساتي یې سوء العذاب د هغه بد عذاب سه یوم القیامه فروض کې د قیامت نو دی د هغه بد عذاب سه ځان په مخ ساتي ویلي خو د ده لاسونه تړلي دي مخ یې و هغه ته متوجه کړی دی نو دی دا طاقت نه لري چې په لاسو ځان وساتي نو په دې اعتبار سره د ده د ساتنې ذریعه باندې دغه مخ دی بل شی دی نه نو دا خو دغه کفار دي چې جهنم ته ورشوه کېږي نو آیا دغه کفار چې دي دا برابر دي د هغه کسانو سره بیا یې مشبه به محذوفه ده نو که من آمنه دا داسې دی لکه هغه څوک چې هغه ایمان راوړي او د الله د عذاب څخه هغه ځان په ذریعه ده چې ایمان ساتلی وي او وکیل للظالمین ویل کېږي په ارواز د قیامت ظالمانو ته چې ذوقو وڅکئ ما هغه کنتم چې تاسې واست په دنیا کې تکسبونه قصب مو کاوه هغه وڅکئ کذب الذین من قبل فآتاهم العذاب من حیث لا یشعرون کذب تکذیب کړی دی الذین کسان من قبلهم چې مخکې تر دی وه هغه د خپلو انبیاو تکذیب کړی دی نو فآتاهم العذاب راغلی دی هم دوی ته العذاب و عذاب من حیث و د هغه ځای لا یشعرون چې د دوی به علم نه و چې د دې ځای څه به موږ ته عذاب راځي خو د هغه ځای څه به دوی ته عذاب راغل دوی به هلاک شو فأذاقهم الله نو وتکلهم په دوی الله خدای الخزي ذلت فی الحیات الدنیا او العذاب الاخره عذاب د اخرت اکبر و غټ دی لو کانو یعلمون که چیرې دوی وای نو عالمان پر دغه چې د اخرت عذاب غټ دی نو دوی به بیا د هغو څه ځانونه ساتلي وای ولقد ضربنا انا هو مش بیان کړی دی للناس خلقو ته فی هذا القرآن په دغه قرآن کې من کل مثل د هر مثل څه مثال ورته بیان کړی دی د هر شي مثال د توضیح د پاره بیان کړی دی چې باره نو دی فهم د هغه وکي هغه وپیژني لعل سعیهم دوی لره دغه انسانانو لره یتذکرون چې دوی فن واخلي قرآنا عربیا غیر ذی عوجا لعلهم یتقون دا قرآنا عربیا دا به نو حال شي د هغه مخکې قرآن سه لقد ضربنا للناس في هذا القرآن چې علاقه ونده دې قرآن قرآنا عربیا قرآن عربي نو اوس دغه هلته خو هم په لفظ د قرآن دی ذکر دی في هذا القرآن او دلته بېرته دغه قرآنن د هغه څخه حال شو نو دغه فایده به یې په اعتبار د دې صفت ځکه د قرآن صفت خو بیا عربي لوی دلی دی نو فایده به یې په دغه کې سي چې دا به د قرآن دغه حال به معلوم شي چې دا عربیت دی نو په اعتبار د صفت موحد ته فایدې به هغه دغه صفت سي قرآنا عربیا نو قرآن نو چې علاقه ونده دي قرآن قرآنا عربیا قرآن عربي دی غیر ذی عوج غیر خاین د کښتیا کښتیا نشته په کښې تر دی چې شي دا قرآن دی لعل سعیهم دوی لره یتقون چې دوی ځانونه وساتي د معاشي او د عذاب په واسطه د دې قرآن ضرب الله بیان کړی دی خدای مثلا مثل دا رجلا دغه رجل به د دې مسله سره بدل شي چې هغه نو دا رجل دی في فجر جلك شرقاء شريكان نو وسيو سريدي يعني يوم ريدي نو فجم ريكين سر شريكان آغو دا شريكان هم دا سيوين شا أغم متشاكسون أغم متشاكس أغسر متنازع أو بد أخلاق وين نو يو دا بل سر نزاوي دا غسر اتفاق ني أو نو دا سري دا مشترك مرأي نو دا مرأي دا دوی پا گرد وی نو بارو خود دا مرأي حفاظت نشت کوالا ولی خواری او دا بل سر یو وی آغا بی ساتی بل وی آغا بی ساتی بل وی آغا بی ساتی نو دا آغا دا آغا سنی تر ما بین سپاتس او رجل رجل سلمان سالم وی رجل بل رجل لرا یو بیادا سیوی چی سالم خاص دا آغا یو سری نو وز دا آغا چی دا دا یو سری وی دا هغه خپل مرایه دی هغه حفاظت کوي هغه هغه د خپل ځای ورته برابر کړی دی خپل مال دی نو هغه فکر پکې کوي او هغه بل چی دی هغه خو د دغه بد اخلاق په مابین کې سره شریک دی نو هغه یو یو یو ته سپاري بل یو بل ته سپاري بل یو بل ته سپاري نو هغه بیا سم د هغه کوشش ته هغه د حفاظت نه کوي نو نه دی لکه په خوښ دا خلک چې به مثل تراوه ولا هغه شریکي خر ګرد عمر لیوان خوړلی ولي خو یوې نه حفاظت نه کوي نو دا هم داسې نه شریکي وي نو اوس دغه اوس مثال بیان کړي چې ګوره ځان څخه شریکي خر مه جوړوه ته ولې د ځانه شریکي خر جوړ د الله مې عبادت کوي د بت یې هم کوي د بل یې هم کوي د بل یې هم کوي بره الله هم په تا سر نه ګرځي چې پاره شله کې هلته پروت وي تا خو یوازې الله ته ځان نه دی سپارلی تا د الله هم ځان مملوک کړی دی د شیطان دی هم مملوک کړی دی نو د دې فاسد د مشرانو دی هم ځان مملوک کړی دی نو بس هر یو د ځان متصرف تا ګرځولی دی نو دا ګرد د دې د ځان مالکان کړی دی چې د ځان دی مالکان کړی دی نو بیا هغه الله ستاسو حفاظت ولیکي او کته یوازې د الله ځان مملوک یې نو بیا الله ستاسو حفاظت کوي دا د مثال ورته بیان کړي هل یستویانې مثلا ایا دا غدوا برابر دی مثلا ازری حال سره برابر نه دی الحمد لله الحمد حمد لله خدای لره فرد زبان دی اوس نو دلته دا الحمد لله یعنی حمد الله لره یواز فرد زبان دی چې دوی خپلم پوه دی په دغه سره چې دا برابر نه دی نو فرد دوی به بر اتمام حجت راځي یا دا مؤمن یواز وای چې الحمد لله حمد الله لره فرد زبان دی چې زه خو په خپله دا مؤمن وایي یوازې د یوه مالک مملوک یم نو هغه یو مالک زما حفاظت کوي او که مې ډېر شي مالکان بیا زما حفاظت نه کوي نو هلته خو حدیث کې هم راځي که یو سړی داسې وي چې یوازې دا د الله رضا مطلوب کړي نو الله د هغه سړي حفاظت کوي او که یو سړی مطالب ډېر کړي نو هغه په خپل دې کارونو کې نور خلک هم نور تم حصے ورکی نو بیا په هر کند کې چې دا سړی مړ وو یعنی په هر کند کې لیدلې الله بیا پروا نه پکوي نو په هر تکلیف او مشقت کې چې وي هلته دی وی بیا بل اکثرهم اکثر د دې خلکو لا يعلمون هغه